اب ہم اس بات کی وضاحت کریں گے کہ یاجوج ماجوج کے مصداق کون سے قبائل ہیں اور کائنات انسانی سے ان کا تعلق کیا ہے. اس طرح یہ بحث بڑی اہم اور معرکت الارا بن جاتی ہے. کیونکہ یہ معاملہ اقوام عالم میں سے تمام قوموں پر اثر انداز ہے. اس مسئلے پر گفتگو میں آگے بڑھنے سے پہلے بطور تمہید ایک بات ذہن میں رکھی جائے کہ انسانی آبادی کے تمام گوشوں میں جو چہل پہل اور رونق نظر آ رہی ہے اور یہ ربوع مسکون بنی آدم سے آباد ہے, تمدن اور حضارت کی نیرنگیوں سے لالہ زار ہے, ان تمام چیزوں کی ابتدا بدوی اور صحرائی زندگی سے ہوئی. صدیاں گزر جانے اور اپنے مرکز سے الگ ہو جانے کے بعد, کٹ جانے کے بعد, یہی غیر مہذب بدوی اور صحرائی لوگ تہذیب و تمدن اور عظیم الشان حضارت اور شہرت کے بانی بنے. تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ اقوام عالم کے سرچشمے جن سے سیلاب کی طرح امد امد کر انسانی آبادی پھیلی اور پھلی پھولی ہے اور مختلف ملکوں میں اور دنیا کے مختلف خطوں میں جا کر بسی ہے, دو سرچشمے, دو جگہوں سے لوگ سیلاب کی طرح امد امد کر دنیا کے مختلف حصوں میں گئے ہیں اور ان حصوں کو انہوں نے آباد کیا ہے. ایک سرچشمہ تو حجاز کا ہے جو عرب میں, اور دوسرا حصہ چینی ترکستان یا کاکیشیا کا وہ علاقہ ہے جو شمال مشرق میں واقع ہے اور سطح زمین سے بلند اور مرتفع حصے میں ہے. چینی ترکستان اور کاکیشیا کا علاقہ جو شمال مشرق میں ہے یہ سطح زمین سے بلند اور مرتفع حصہ ہے. پہلا سرچشمہ حجاز, اس کے بارے میں مورخین لکھتے ہیں کہ یہاں وہ قبیلہ رہتا تھا اور انسانی زندگی کا وہ مجموعہ رہتا تھا جنہیں سیمیٹک کہا جاتا تھا, سامی النسل. حجاز کے ایریے میں سیمیٹک قبائل آباد, سامی النسل. اور اسی سرچشمے سے طوفان کی طرح قبیلے اٹھتے تھے اور بگولے کی طرح دنیا کے مختلف حصوں میں پھیل جاتے تھے اور مختلف جگہوں پر آباد ہو جاتے تھے. اور دوسرا سرچشمہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ چینی ترکستان اور کاکیشیا کا وہ علاقہ ہے جو شمال مشرق میں ہے اور وہ سطح زمین کا مرتفع اور بلند حصہ ہے. یہاں سے بھی بہت سارے قبائل غیر مہذب انسانی آبادی طوفان کی طرح اٹھی اور دنیا کے مختلف حصوں میں جا بسی۔ ہزاروں سال تک یہی ہوتا رہا، قبیلے ان دو سرچشموں سے نکل نکل کر دنیا کے مختلف حصوں میں آباد ہوتے رہے۔ یہ جب ہندوستان آئے تو انہوں نے اپنے آپ کو آرین کے نام سے متعارف کرایا۔ اور جب یہ وسطی ایشیا کے علاقے میں پہنچے تو یہ ایریانا کہلائے، اور اسی مناسبت سے انہوں نے اس علاقے کو جس میں یہ اترے تھے اور پناہ پکڑی تھی اس کا نام ایران رکھا۔ اور بحر اسود بلیک سی سے لے کر کے دریائے ڈینوب تک یہ پورا کا پورا سلسلہ، یہ پوری کی پوری پٹی، یہ پورا کا پورا سلسلہ، یہ پوری کی پوری پٹی، اس پر جو قبیلہ آباد ہوا، جو قبائل یہاں آ کر بسے وہ سنسینین کہلائے، اور یاجوج ماجوج کا مصداق یہی سنسینین قبائل۔ تاریخ شاہد ہے کہ عہد تاریخی سے کچھ بات سے لے کر پانچویں صدی مسیح تک منگولیا کا وہ علاقہ جسے تاتار کہا جاتا تھا، وہاں سے بھی بہت سارے لوگ نکل کر، بہت سارے قبائل نکل کر دنیا کے مختلف خطوں میں آباد ہوئے۔ لیکن جب تک وہ تاتار علاقے میں رہے، منگولیا کے علاقے میں رہے، تو ان کے ہمسایا اور پڑوسی قوم چینی انہیں یوگ اور یوچی کہتے تھے، یا موگ اور یوچی، اور 600 قبل مسیح یونان کے اندر انہیں یوگوگ اور موگوگ کہا گیا، اور قرآن حکیم نے اسی یوگوگ اور میگاگ یا موگاگ کو یاجوج اور ماجوج کے نام سے یاد کیا۔ گویا یاجوج ماجوج کا صحیح مصداق یہی سنسینین قبائل ہیں، جن کا اصلی وطن منگولیا اور تاتار کا علاقہ تھا، اور ان کے ہمسایا اور پڑوسی لوگ اور پڑوسی قوم یہ چینی لوگ تھے، جو انہوں موگ اور یوچی کے نام سے جانتے تھے، اور 600 سال قبل مسیح یونان کے اندر انہیں یوگ یا یوگاگ اور موگاگ کے نام سے جانا جاتا تھا، اور قرآن حکیم نے انہیں یاجوج اور ماجوج کہا ہے۔ تو یہ بات کھل کر کے سامنے آ گئی کہ قرآن حکیم کے بیان کردہ قبائل یاجوج ماجوج کا صحیح مصداق یہی سنسینین قبائل۔ جو اس وقت بلیک سی سے لے کر کے بحر ڈینوب تک پوری پٹی پر آباد تھے، بالکل غیر مہذب، لوٹ مار اور غارت گری ان کا پیشہ تھا۔ حضرت ذوالقرنین جب شمال مشرق میں گئے تو جبل قفقاز یا جبل قوقا یا کوہ قاف کے قریب جب پہنچے تو انہیں دو پہاڑ دکھائی دیے، اور پہاڑ کی دونوں پھانکوں کے درمیان ایک درہ دکھائی دیا، اور درے کے ورے ایک قوم سے ملاقات ہوئی جو ان کی زبان نہیں سمجھتی تھی اور یہ ان کی زبان نہیں سمجھتے تھے۔ قرآن حکیم کہتا تھا لا یکادون یفقہون قولا، کہ وہ بات سمجھتے ہی نہیں تھے۔ کسی طریقے سے انہوں نے اپنا معافی ضمیر ذوالقرنین سے ادا کیا، اور انہوں نے بتایا قالوا یا ذوالقرنین ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، کہ اے ذوالقرنین، یاجوج ماجوج اسی درے سے نکل کر ہماری بستیوں میں آ جاتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں، غارت گری کرتے ہیں، اور ہمارا جینا انہوں نے حرام کر رکھا ہے، لہذا کسی بھی طریقے سے پہاڑ کے اس درے کو آپ بند کروا دیجیے، جو خرچہ لگے ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ ذوالقرنین نے کہا تھا قرآن کے بیان کے مطابق، خرچے کی کوئی بات نہیں ہے، سات پاؤں سے تم ہماری مدد کرو, اللہ نے مجھے بہت کچھ دے رکھا ہے. اور پھر اس نے پہاڑ کی ان دونوں بھاگوں کے درمیان ایک سد تیار کی, اور سد کے بارے میں قرآن حکیم بیان کرتا ہے کہ سد جب بن کر تیار ہوئی تو اتنی پرفیکٹ تھی, اتنی بہترین تھی کہ فَمَسْتَطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا, کہ اس وقت یاجوج ماجوج کے بس کی بات نہیں تھی کہ وہ اس پر سے چڑھ کر کے اس طرف آ جاتے, اس لیے کہ وہ دیوار ایسی سائیکل شدہ تھی کہ اس پر پیر ہی نہیں جمتے تھے, کوئی پیر جمائے تو نیچے آ جاتا, تو نہ تو وہ اس کے اوپر چڑھ کر ادھر آ سکتے تھے نہ تو اس میں نقب لگا سکتے. اس طرح وہ قوم جو پہاڑ کے ورے رہتی تھی یاجوج ماجوج کے حملوں سے محفوظ ہو گئی, جو پہاڑ کے اس طرف رہتے تھے, پہاڑ کے پرے رہتے تھے. قرآن حکیم کے انداز بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی عجوبہ روزگار مخلوق نہیں تھی, بلکہ یہ بالکل غیر مہذب قبائل تھے, لوٹ مار اور غارت گری ان کا پیشہ ہے. اور قرآن حکیم کے بیان کردہ یاجوج ماجوج قبائل کے مصداق یہ سمتھینین قبائل, جیسا کہ میں نے بتایا کہ اس وقت وہ بلیک سی سے لے کر کے بحر ڈینوب تک پھیلے ہوئے, پوری پٹی پر یہی آباد تھے. اور ذوالقرنین جہاں پہنچا تو اس وقت یاجوج ماجوج کے کچھ قبائل پہاڑ کے پرے رہتے تھے, اور اسی درے کے راستے سے متمدن دنیا پر حملہ آور ہوتے اور لوگوں کی ناک میں انہوں نے دم کر رکھا تھا, اور وہاں کے لوگوں کے کہنے کے مطابق حضرت ذوالقرنین نے پہاڑ کی دونوں پھانکوں کو سد کے ذریعے بند کروا دیا. اب بات کو آگے بڑھاتے ہیں. اس طرح کہ یہ سد کہاں ہے جسے ذوالقرنین نے بنایا, تو آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ اس پہاڑی سلسلے میں جہاں ذوالقرنین نے یہ سد بنائی تھی, ایک سد نہیں ہے بلکہ اس پہاڑی سلسلے میں ہمیں چار سدیں ملتی ہیں. ایک سد تو دیوار چین کے نام سے مشہور ہے اور اسے ہر تاریخ کا طالب علم جانتا ہے, اور یہ تقریباً 1000 میل طویل ہے, 1000 میل لمبی. پہلی سد تو دیوار چین ہے. دوسری سد جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو بخارا اور ترمز کے درمیان دربند کے علاقے میں, گویا کہ اس سد کا محل وقوع دربند ہے, وہاں بھی ایک سد پاتے ہیں جو دربند کے نام سے مشہور ہے. تو پہلی سد دیوار چین اور دوسری سد بخارا اور ترمز کے درمیان, یہ امام ترمزی اسی شہر کے ہیں, بخارا اور ترمز کے درمیان ایک جگہ ہے دربند, اس جگہ یہ سد موجود ہے اور اس سد کو دربند ہی کہا جاتا ہے. تیسری سد یہ روسی علاقے داغستان میں, ایک علاقہ ہے روس کا جسے داغستان کہا جاتا ہے, اس علاقے میں یہ سد ہے, اور اس سد کو اس وقت باب الابواب کہا جاتا تھا. کچھ مورخین اسے سد سکندری کہتے تھے, لیکن محققین مورخین یہ کہتے ہیں کہ سکندر نے تو کوئی سد بنائی ہی نہیں, غلطی سے لوگ باب الابواب کو سد سکندری کہہ دیتے ہیں, اور بعض لوگ اس سد کو کاکیشین وال کہتے ہیں, اور بعض لوگ اسے سد نوشیرواں کہتے ہیں. یہ تیسری سد ہے جو بخارا, جو روسی علاقے داغستان. اور چوتھی سد ہمیں قفقاز پہاڑ کے آخری کنارے پر ملتی ہے. یہ کوہ قاف کا جو سلسلہ ہے یہ اسی سلسلے میں سد واقع ہے, کوہ قاف میں. اور یہی وہ سد ہے جسے ذوالقرنین نے بنایا. دلیل ملاحظہ ہو, قرآن حکیم نے سد ذوالقرنین کی کچھ صفتیں بیان کی, ایک صفت تو یہ کہ یہ سد دو پہاڑوں کی دو پھانکوں کے درمیان ہے. دوسری صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ اس سد کو لوہے اور تانبے کو پگھلا کر کے بنایا گیا. اب ان دو صفتوں کو پیش نظر رکھ کر کے ہم بقیہ تین سدوں کو دیکھتے ہیں. دیواری تین کا معاملہ تو چھوڑ دو. دوسری سد جو دربند کے نام سے مشہور ہے, اس کے سلسلے میں ہسپانوی سفیر کلافچو جو 15ویں صدی کے اوائل میں اس جگہ آیا ہے کہتا ہے کہ یہ سد بڑی اونچی ہے اور اینٹ گارے اور پتھر سے بنائی ہوئی ہے. ظاہر ہے کہ دربند کی یہ سد جو پتھر اور اینٹ گارے اور چونے سے بنائی ہوئی ہے, سد ذوالقرنین کا مصداق نہیں بن سکتی. اس لیے کہ سد ذوالقرنین کے بارے میں قرآن حکیم نے بتایا ہے کہ یہ پگھلے ہوئے تانبے اور لوہے کے ذریعے بنائی گئی ہے. رہا تیسری سد کا معاملہ جو روسی علاقے داغستان کے اندر ہے, اس کے بارے میں بھی یہ فیصلہ ہے مورخین کا کہ یہ بھی پتھر اور چونے گارے اینٹ سے بنائی ہوئی ہے. ہاں, وہ سد جو قفقاز پہاڑ کے آخری کنارے پر ہے, اس کے بارے میں تمام لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ یہ پگھلے ہوئے تانبے اور لوہے کے ذریعے بنائی گئی. ایک مورخ ابن خرداد, وہ اپنی ایک کتاب کتاب المسالک میں لکھتا ہے کہ وقت کے خلیفہ الواقف باللہ نے خواب دیکھا. خواب کے الفاظ لکھتا ہے وہ اپنی کتاب میں, کتاب المسالک میں, کہ ان الواقف باللہ رعا فی المنامی کانہو فتحا ردم یاجوج و ماجوج فبعث الخدم یا فبعث بعض الخدم الیہ لیعائنوہ فخرجوا من باب الابواب حتی وصلوا الیہ وشاہدوہ. فوصفوا انہ بناء من لبن من حدید مشدود بالنحاس المذاب وعلیہ باب المقفل. یہ کتاب المسالک کی عبارت ہے کہ عباسی خلیفہ الواثق باللہ نے خواب میں یہ دیکھا کہ یاجوج ماجوج کی سد میں شگاف پڑ گیا ہے. گھبرا کر کے اٹھا اور فوراً اس نے ایک کمیشن بلائی اور تحقیق حال کے لیے اس نے اس کمیشن کو روانہ کیا. کتاب المسالک میں ابن خرداد لکھتا ہے کہ یہ تحقیقاتی کمیشن باب الابواب سے نکلتا ہے, جس کے بارے میں میں نے کہا کہ یہ ایک سد ہے روسی علاقے داغستان میں, جو سد نوشیرواں یا سد سکندری یا کاکیشین وال کے نام سے مشہور ہے. یہاں سے وہ لوگ نکلتے ہیں. تحقیقاتی کمیشن باب ابواب سے چلتا ہے یہاں تک کہ یہ سد ذوالقرنین کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں, وشاہدو, اس کا مشاہدہ کرتے ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ یہ سد بناء من لبن حدید مشدود, کہ یہ مضبوط لوہے کی اینٹوں سے بنائی ہوئی ہے, یعنی لوہے کی مضبوط چدریں یکے بعد دیگرے اوپر تلے رکھ دی گئی اور انہیں بن نحاسل مذاب پگھلے ہوئے تانبے سے جوڑ دیا گیا. لوہے کی موٹی موٹی چادریں تہ بتا رکھ دی گئی اور ایک دوسرے کو پگھلے ہوئے تانبے کے ساتھ جوڑ دیا گیا. اور کہتے ہیں کہ اس وقت جب یہ تحقیقاتی کمیشن پہنچا اور یہ حال بیان کر رہا ہے سد سکندری کا, کہتا ہے کہ اس وقت وعلیہ باب المقفل, اس سد کے اوپر ایک تالا لگا ہوا سد بند. بات کھل کر کے سامنے آ گئی کہ سد ذوالقرنین کا مصداق وہ سد ہے جو کوہ قاف کے آخری کنارے پر ہے اور درے داریال کے نام سے مشہور ہے, اور سد ذوالقرنین کے سارے اوصاف جو قرآن حکیم میں بیان کیے گئے ہیں درے داریال کے اوپر بالکل فٹ ہوتے ہیں. سد کا بھی پتہ چل گیا, یاجوج ماجوج کے مصداق کون سے قبائل ہیں ان کا بھی پتہ چل گیا. اب اصل معرکۃ المآرا مسئلہ ہمارے سامنے آتا ہے, وہ معاملہ اور مسئلہ یہ ہے کہ کیا یاجوج اور ماجوج قبائل اب بھی سد ذوالقرنینی کے پرے موجود ہیں. اس سلسلے میں سب سے پہلے ترمذی شریف اور مسند احمد کی ایک روایت جو ابو ہریرہ سے آئی ہے اسے ملاحظہ فرما لیں, صرف ترجمہ کرنے پر اکتفا کروں گا. کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, پتا چلا نا کہ ترمذی کی روایت اور مسند احمد کی روایت ہے اور راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ, مسند احمد میں بھی دیکھی جا سکتی ہے اور ترمذی شریف نیچے موجود ہے, دیکھی جا سکتی ہے یہ روایت. اور ترمذی نے اس حدیث کو سورہ کہف کی تفسیر میں پیش کیا ہے, تو جہاں سورہ کہف کی تفسیر ہو وہاں اس حدیث کو دیکھ لیا جائے. تفسیر سورہ کہف میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یاجوج ماجوج روزانہ سد ذوالقرنین کو چاٹتے رہتے ہیں یا کھودتے رہتے ہیں, چاٹنے اور کھودنے کے الفاظ, چاٹتے رہتے ہیں اور کھودتے رہتے ہیں, یہاں تک کہ جب سورج نکلنے کے قریب ہو جاتا ہے, نکلنے کے ڈوبنے کے نہیں, سورج نکلنے یعنی رات بھر وہ یہ کام کرتے ہیں, سورج نکلنے کے جب قریب ہو جاتا ہے تو وہ کام کرنے والوں سے کہتے ہیں کہ کام ختم کرو, اب دیوار اتنی باقی رہ گئی ہے کہ کل تم اس کو تھوڑی سی محنت کے ساتھ گرا سکو گے. اور دوسرے موقع پر جب وہ وہاں پہنچتے ہیں تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ دیوار اپنی پہلی حالت سے زیادہ مضبوط اور مستحکم ہو گئی ہے, پھر یہ چاٹنے یا کھودنے لگتے ہیں. اس طریقے سے یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے یا چل رہا ہے, یہاں تک کہ جب یاجوج ماجوج کے نکلنے کا وقت معین آ جائے گا اور اللہ تبارک و تعالی انہیں نکالنا چاہے گا تو وہ روزانہ کے مطابق وہاں آئیں گے اور اسے چاٹنا یا کھودنا شروع کریں گے, چاٹتے رہیں گے کھودتے رہیں گے, یہاں تک کہ جب سورج نکلنے کے قریب ہو جائے گا تو کام لینے والے کام کرنے والوں سے کہیں گے کہ چلو اب واپس ہو جاؤ, کام ختم کرو, اب دیوار اتنی باقی رہ گئی ہے کہ کل تھوڑی سی محنت کے ساتھ اسے گرا سکو گے اور انشاءاللہ یہ دیوار گر جائے گی. اس کے بعد جب یہ اس دیوار کے پاس پہنچیں گے تو یہ دیکھیں گے کہ وہ اسی حالت میں موجود ہے جس حال میں وہ چھوڑ کر گئے تھے, یعنی ان کی محنت رائے گا نہیں گئی اور تھوڑی سی محنت کے بعد وہ اس سد کو گرا دیں گے اور بڑی تیزی کے ساتھ یاجوج ماجوج اس سد سے باہر نکلیں گے اور پوری دنیا پر چھا جائیں گے, جتنا بھی پانی ان کے سامنے آئے گا پی جائیں گے, لوگ ان کے خوف سے قلعوں اور پہاڑوں میں چھپ جائیں گے, یہاں تک کہ جب وہ یہ سمجھیں گے کہ ہم نے دنیا والوں کو مغلوب کر لیا ہے تو یہ آسمان کی طرف تیر پھینکیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے تیر کو خون میں رنگین کر کے نیچے پھینک دے گا, تب یہ یقین کر لیں گے کہ ہم نے عالم بالا کو بھی فتح کر لیا ہے. اور کچھ دنوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں گلٹیوں کے عذاب میں مبتلا کر دے گا, گلٹیاں نکل آئیں گے اور سب کے سب مر جائیں گے. یہ حدیث پاک ترمذی میں موجود ہے اور مسند احمد میں موجود ہے اور راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں, لیکن اس روایت کو نقل کرنے کے بعد حضرت امام ترمذی رحمت اللہ علیہ اس کی حیثیت بتاتے ہیں کہ یہ روایت کس حیثیت کی ہے. کہتے ہیں کہ ھذا حدیث حسن غریب انما نعرف من ھذا الوجہ مثل ھذا, کہتے ہیں کہ یہ حدیث حسن غریب اچنبی ہے اور ہم جس طریق سے جس سند سے یہ روایت ہمیں ملی ہے اس طریق سے ہم اچنبھی ہی باتیں دیکھتے ہیں, اس طریق سے اس سند سے جو بھی روایت آتی ہے وہ اسی طریقے کی عجیب و غریب ہوتی ہے. تو گویا کہ حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ حدیث منکر ہے, منکر مینس اچنبھی, کہ دوسری حدیثیں اور دوسری سند اس کی تائید نہ کرتی. اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کے اندر اشارہ فرما دیا کہ یہ حدیث منکر ہے, اچمبی ہے. لہذا یہ حدیث پائے ثبوت تک نہیں پہنچتی ہے, ساقط الاعتبار ہے, منکر ہے, متروک ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں. تو اصل واقعہ کیا ہے؟ اصل واقعہ یہ ہے کہ یہ سد گر چکی ہے, اب یہ سد نہیں ہے. جی ہاں, یہ سد نہیں ہے. یہ سد نہیں ہے, عجیب و غریب بات ہے. پھر حتی اذا فتحت یاجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون کا کیا مطلب ہے؟ وہی مطلب ہے جو آیت کہہ رہی ہے. آیت کا ترجمہ دیکھو, حتی اذا فتحت یاجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون, یہاں تک کہ جب یاجوج ماجوج کو کھول دیا جائے گا تو ہر بلند جگہ سے وہ تیزی کے ساتھ دوڑتے چلے آئیں گے. یہاں کسی سد کا تذکرہ ہے؟ بنی اسرائیل, بلکہ سورہ انبیاء کے اندر جہاں یہ آیت موجود ہے, یہاں کسی سد کا تذکرہ نہیں ہے, نہ آگے نہ پیچھے. یہاں صرف یہ ہے کہ یاجوج ماجوج کو کھول دیا جائے گا. اور اس کا یہی مطلب ہے, اور ابن کثیر رحمت اللہ علیہ امام المفسرین وہ یہی مطلب لیتے ہیں کہ یہاں کھول دیے جانے کی تعبیر اسی طریقے کی ہے کہ یہ اتنی تعداد میں ہوں گے اور اچانک یہ متمدن آبادیوں کی طرف پلٹ پڑیں گے, جیسے کہیں بند تھے اور کھول دیا گیا ہے. اس لیے کہ کسی چیز کی کثرت کو اگر بتانا ہوتا ہے اور تعداد کے ساتھ ساتھ اس کی رفتار کو بتانا ہوتا ہے تو اسے فتح سے تعبیر کیا جاتا ہے, کھول دیا جانا. جس طرح کہتے ہیں کہ جب روح نیک ہوتی ہے اور نیک فرشتے روح کی طرف اپنا ہاتھ بڑھاتے ہیں اور کہتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ, اے مطمئن روح نکل اپنے رب کی طرف, تو وہ اس طریقے سے فرشتے کی طرف اور فرشتے کے ہاتھوں کی طرف لپکتی ہے جیسے کہ بھرے ہوئے مشکیزے کا منہ کھول دیا جائے. ظاہر ہے کہ مشکیزہ بند ہو اور اس کا منہ کھول دیا جائے تو پانی کتنی فورس سے نکلے گا, گویا کہ شدت میلان کو ظاہر کرنے کے لیے ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے فتح. تو یہاں کسی سد کا تذکرہ نہیں ہے جہاں سورہ انبیاء میں آئے, بلکہ فتح کا لفظ اس وجہ سے استعمال کیا گیا ہے یہ بتانے کے لیے کہ وہ کہیں بند نہیں ہے, بلکہ وہ جب اپنے اصل مرکز سے متمدن آبادیوں کی طرف پلٹیں گے تو تعداد اتنی ہوگی اور اتنی تیز رفتاری سے پلٹیں گے کہ جیسے کہیں بند تھے اور کھول دیے گئے. یہ مطلب ہے, ورنہ سد کا تذکرہ یہاں ہوتا. اور ہمارے اس دعوے کی دلیل اور ہمارے اس دعوے کا ثبوت سورہ کہف کی وہ آیت بھی ہے, وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ. ذرا دیکھیے کہ سور پھونکنے کا تذکرہ بعد میں, اس سے پہلے یاجوج ماجوج کا تذکرہ ہے. اور اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے یہ مقرر کر دیا ہے کہ یہ آپس میں ایک دوسرے سے برسرے پیکار رہیں گے, اور اس کے بعد ہے سور پھونک دیا جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ نفخ سور سے پہلے, سور پھونکے جانے سے پہلے تک یہ قبائل یاجوج ماجوج جن کا مصداق سنتھینین قبائل ہیں, یہ اپنے اصل مرکز میں ایک دوسرے سے برسرے پیکار رہیں گے. متمدن آبادیوں کی طرف متوجہ ہونے کا انہیں موقع ہی نہیں ملے گا ان کی خانہ جنگی کی وجہ سے. ہم نے یہ مقرر کر دیا ہے کہ یہ آپس ہی میں لڑتے رہیں گے اور ان کی تعداد بڑھتی رہے گی, اور سور پھونکے جانے سے پہلے ہم انہیں ان کے اصل مرکز سے متمدن آبادیوں کی طرف متوجہ کر دیں گے, خانہ جنگی ختم ہو جائے گی. اور یہ جب متمدن آبادیوں کی طرف پلٹیں گے تو انتہائی غارت گری اور لوٹ مار مچائیں گے کہ دنیا حیرت زدہ رہ جائے گی, جو جہاں ہوگا وہی پریشان ہو جائے گا. یہ مطلب ہے. اچھا, اب آئیے اس روایت کی طرف جو حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. وہ کہتی ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم استيقظ من نومه وهو يقول لا اله الا الله ويل للعرب من شر قد اقترب وقد سفيان بيدي اشرا. حضرت زینب بنت جحش کہتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نیند سے بیدار ہوئے. اس کا مطلب یہ کہ یہ بات خواب میں دکھائی گئی, حقیقت نہیں ہے. اس پر ہی قسم انہم ہی اپنے نوم سے اپنی نیند سے بیدار ہوئے یہ کہتے ہوئے لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. ارے تباہی ہے عرب کے لیے اس برائی سے جو قریب آ چکی ہے. فتحل یوم من رد میں یاجوج و ماجوج مثل هذا کہ آج یاجوج ماجوج کی صد سے اتنا شکاف ہو گیا اور آپ نے ایک انگلی کو انگوٹھے سے ملا کر کے بتایا, دس کا حلقہ بنایا, یہ دس کا حلقہ ہے کہ اتنا شکاف ہو گیا. کیا مطلب ہے شکاف ہو گیا؟ در حقیقت یاجوج ماجوج کے صد کے اندر اتنا رکھنا پڑ جانا جتنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک انگلی اور انگوٹھے کو ملا کر بتایا کہ آج اتنا شگاف ہو گیا ہے صد ذوالقرنین میں, صد یاجوج اور ماجوج میں. یہ در حقیقت ایک استعارہ اور تشبیہ ہے. اور جانتے ہیں کہ اس رکھنے کی جو صد سکندر صد ذوالقرنین میں پڑ گئی ہے, صد یاجوج میں پڑ گئی ہے, در حقیقت اس کی تعبیر قتل عثمان سے ہے کہ فتنے کی ابتدا ہو گئی ہے, قریب ہے بالکل. اور وَيْلُ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٍ قَدْ اقْتَرَبَ اور عربوں کی ہلاکت قریب ہے. گویا کہ ردم یاجوج اور ماجوج کے اندر جو رکھنا ہے اس کی تعبیر قتل عثمان سے, قتل عثمان سے فتنے کا آغاز ہوا اور فتنے بند نہیں ہوئے, یہاں تک کہ خلافت امویہ کے اندر بھی فتنے ہوتے رہے نہیں ہوئے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جنگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, ادھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور یزید کے لشکر سے جنگ, اس طریقے سے یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. اور 686 کے اندر ہلاکو کے ہاتھوں عباسی آخری خلیفہ المستعصم باللہ ختم کر دیا جاتا ہے اور اس طرح قریشی حکومت عرب حکومت مکمل ختم ہو جاتی ہے. تو ردم یاجوج ماجوج کے اندر رکھنے کی تعبیر قتل عثمان اور عربوں کی ہلاکت, یعنی یہ فتنہ یہاں سے شروع ہوگا, اتنا ہو گیا ہے, فتنہ قریب آ گیا ہے اور دھیرے دھیرے یہ فتنہ بڑھتا جائے گا یہاں تک کہ عرب کی حکومت مکمل ختم ہو جائے گی. اور عجیب بات ہے کہ قتل عثمان سے یہ فتنہ شروع ہوتا ہے اور یہی منگولیا کے تاتار اٹھتے ہیں اور حجاز کے تھوڑے سے ایریے کو چھوڑ کر کے بقیہ پوری دنیا کے اوپر غالب آ جاتے ہیں اور عباسی خلیفہ کو قتل کر دیتے ہیں. اس طرح عرب خلافت مکمل کی مکمل ختم ہو جاتی ہے. گویا فتح ردم یاجوج ماجوج استعارہ اور تشبیہ ہے نہ کہ اصل حقیقت. لہذا کھل کر کے یہ بات سامنے آئی کہ وہ صد شکست و ریخت ہو چکی ہے, اس کے پیچھے اس وقت تھے یہ سنفینین قبائل جنہیں یاجوج ماجوج کہا جاتا ہے. اب وہاں کچھ ہیں یا نہیں ہیں, فی الحال یہ بحر کاسپین سے لے کر کے منچوریا تک پھیلے ہوئے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے سے جنگ کر رہے ہیں اور بالکل غیر مہذب ہیں, لٹیرے ہیں, غارت گر ہیں, تہذیب و تمدن ان کو چھو کر نہیں گیا ہے اور کثرت سے ان کے ہاں بچے پیدا ہو رہے ہیں, ان کی تعداد روز بروز بڑھتی چلی جا رہی ہے اور خانہ جنگی میں مبتلا ہے. یہ متمدن دنیا کی طرف ابھی نگاہ نہیں اٹھائے ہوئے ہیں اور قیامت کے قریب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی خانہ جنگی کو ختم کر کے انہیں متمدن دنیا کی طرف موڑ دے گا. اس وقت ان کی تعداد بہت زیادہ ہوگی جس کے بارے میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. اچھا, اس تشریح کے بعد آئیے ذرا جدید مفسرین کی تشریح دیکھ لیں, بالکل اسی سے ملتی جلتی ہے. تھوڑی سی غلطی ان لوگوں سے ہوئی ہے, غلطی ہوئی ہے تھوڑی سی, ورنہ ملتی جلتی بات. قسیم کے ایک عالم ہیں علامہ عبد الرحمن ابن ناصر ابن سعدی اور انہی کے ہم خیال ہیں قطر کے مشہور عالم عبداللہ ابن زید آل محمود, جن کی ایک کتاب کا میں نے ترجمہ بھی کیا ہے کہ میت کی طرف سے قربانی شرعی ہے یا غیر شرعی ہے. ان کی کتاب کا نام تھا حل الضحیۃ عن المیت شرعیۃ او غیر شرعیہ, جس کا ترجمہ میں نے کیا ہے میت کی طرف سے قربانی شرعی یا غیر شرعی. یہ دلی سے جو ترجمان پرچہ نکلتا ہے اس میں 9 قسطوں کے اندر یہ اردو میں نکل چکی ہے, ترجمہ میں نے کیا اپنے ایک دوست کی فرمائش پر. یہ وہی عبداللہ ابن زید آل محمود ہیں, عرب کے مشہور عالم ہیں. یہ عبد الرحمن ابن ناصر ابن سعدی جو قسیم کے عالم ہیں ان کے بالکل ہم خیال ہیں. قسیم کے عالم عبد الرحمن ابن ناصر ابن سعدی کیا کہتے ہیں, ارے اپنی نظر کو دور مت لے جاؤ, لا تبعد النظر اپنی نظر کو دور مت لے جاؤ یاجوج ماجوج کو ڈھونڈنے کے لیے. یاجوج ماجوج تمہارے آگے ہیں, تمہارے پیچھے ہیں, تمہارے دائنے ہیں, تمہارے بائیں ہیں. یہ مختلف ملکوں کے مشرکین ہیں, مذہب بیزار لوگ ہیں, مختلف رنگوں میں, مختلف وطنوں میں, یہی یاجوج ماجوج ہیں. اگرچہ بات بڑی حد تک صحیح ہے لیکن تعبیر الٹی ہے, تعبیر الٹی ہے. انہوں نے روس, امریکہ اور دیگر ممالک کے مذہب بیزار لوگوں کو یاجوج ماجوج گردانا ہے, لیکن قرآنی بیان کے مطابق یاجوج ماجوج وہ سنتھینین قبائل ہیں جو آج بھی پہلے بلیک سی سے لے کر بحر ڈینوب تک اور آج وہ بحر کاسپین سے لے کر کے منچوریا تک پھیلے ہوئے ہیں. در حقیقت اس کا مصداق علم تعبیر میں تھوڑی غلطی ہو گئی ہے, ورنہ وہ بھی تقریباً صحیح نتیجے پر پہنچے ہیں. یہ رہا یاجوج ماجوج کے اوپر ایک سرسری تبصرہ, اور میں نے ہر چہار جانب سے اس موضوع کو بڑے شرح و بسط کے ساتھ دیکھا ہے اور اپنے مطالعے کے مطابق میں نے تحقیقات حضرات کے سامنے پیش کر دی ہے. اگر یہ صحیح ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے, اور اگر غلط ہے تو یہ میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.